आत्म संबंध नहीं वो अहंकार होती अपरोक्ष जातने क्या देव अपरोक्षम यद्यपि सिद्धम अहंकार का तथा अहंकार है अपरोक्ष से सुप्रसिद्धत्व आत्मा में सर्वात्मा कह करके अहंकार में अहम एव सर्वात्मा इसलिए कहा गया जो भूमा है अपरोक्ष है अहंकार की न अयुक्ता यत्तु न्यायकार ने कहा भूमा नारायण आख्य सैव अहंकृत स्मृत भूमा शब्द से नारायण लेना और वो ही अहंकार है जीव तो अनिरुद्ध यह तो अहंकार तीर्थ सैव अहंकृत स्मृत जीव तो अनिरुद्ध है तो अहंकार तीर्थ अनुरूप है अनुरूप भी भगवान वासुदेव पर विभु अनुरूप भगवान वासुदेव है आत्मेत्युक्त सच व्यापी उसका आत्मा व्यापक कहा गया इत्यादि स्मृतिया श्रुते है सार्वज्ञनाथ सर्वात्मनाथ भूमा श्रुति में जो सर्वात्मक कहा गया वस्तु तो सर्वात्मक नहीं है किंतु सर्वगतत्व सर्वगत तक सर्वात्मा में भिन्न है सर्वसव हो सबको प्राप्त करने वाले है तार्किक लोग आकाश को सर्वगत मानते हैं किंतु सर्वात्मक नहीं मानते हैं आकाश से भिन्न पदार्थ मानते हैं सर्वात्मा का तो सर्व आत्मा ऐसी है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं हो तो सर्वात्मा होगा सर्वगत तो सब पदार्थ रहे सब के साथ संयोग हो तो सर्वगत तो भूमा भी इसी प्रकार सर्वात्मक नहीं अभी तो सर्वगत श्रुति स्मृति के अनुसार ये कहा गया सिद्धांति तथा तन्न श्रुति स्मृति का विरोध होगा तो श्रुति प्रमाण है प्रबलतरा स्मृति के विरुद्ध श्रुति को अलग अर्थ नहीं होगा श्रुति विरुद्ध तो स्मृति का अर्थ अलग करना पड़ेगा श्रुति विरुद्ध न स्मृति रे सर्वात्म प्रतन श्रुति में सर्वात्मक कहा गया ब्रह्म विद्या में तो स्मृति में भी सर्वात्मक लेना पड़ेगा नहीं कि स्मृति से श्रुति का अर्थ अन्यथा करना स्मृतिया श्रुतिर अन्यथा नहीं है न श्रुति का अर्थ को अन्यथा करना स्मृति प्रमाण ऐसा नहीं ये पूर्व मीमांसा में वैज्ञानिक महर्षि का सूत्र में विरोधे तनपेक्षम सियाद असत्य अनुमानम ठीक है विरोध होगा तो अप्रमाण है विरोध नहीं तो अनुमान अर्थात श्रुति के विरुद्ध नहीं है तो स्मृति अनुमान प्रमाण है अनुमान स्मृति भी प्रमाण है विरोध होगा तो उसका अर्थ नहीं लेना श्रुति के अनुकूल अर्थ लेना पड़ेगा न तो मुख्य धर्म फिर पूर्व विषय कहता है महाभारत में अनिरुद्धो ही लोकेशु महानात्मा परात्पर यशो व्यस्त समापन्नो निर्ममेच पितामह सोहंकार चित्त सर्व तेजमयो हित लोक में महान आत्मा अनिरुद्ध है पर से विपर यो तो व्यस्त समापन्न व्यस्त जो हो गया महान आत्मा अनिरुद्ध है वह पितामह को बनाए उसने निर्ममेच पितामह सो अहंकार पिता को अहंकार कहा गया सर्व तेजमय से क्यों सर्व तेजमय नारद पांचरात्र ने कहा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चार गृह मिलकर के अनिरुद्ध जो है महानात्मा कहा गया महा ब्रह्मा जी को बनाया उसने और ब्रह्मा को अहंकार कहा जाता है ऐसे ऐसे अलग पांचरात्र सिद्धांत है उसके अनुसार न्यायमूर्ति ने कहा इतना से वही सत्यादय के सूत्र में तो अहंकार से आत्मत्व से वही सत्यादय ब्रह्म सूत्र में उपासना सत्य ब्रह्म का उपासना है आगे भी सत्य सदाया तो वही सत्य को लेना इसमें अहंकार को आत्मा कहा गया अन्यथा व्याप्ति की अयुक्ता व्यापक है अपरिचिन्न तो कथन महदादि पद से अपरिचिन्न कथन करना नहीं बनेगा अहंकार का आत्मा रूप लेने से महत्व अपरिचन्न हो जाएगा इसे न वाक्यम सिद्धांत इसे न वाक्यम कहता है अहंकार से अहंकर्तव्य च इसको यहाँ इति श्रुते महाभूतानि अहंकार इति स्मृते अहंकार से व्यापक तो संभवात अहंकार अहंकार का विषय महाभूतानि अहंकार बुद्धि अभ्यक्त में वो कह करके जो अहंकार कहा व्यापक नहीं है। अहम मनुरभवम सूर्यस्य श्रुति में आया वहाँ इत्यादि अहम पदस्य निकृष्ट अहंकार चैतन्य पड़ता। अहम मनुरभवम सूर्यस्य जो कहा गया तो मैं मनु हुआ तो मैं शब्द का अर्थ शुद्ध चैतन्य रहना। अत्यादो अहम पदस्य निष्कृष्ट अहंकार अहंकार को पृथक करके केवल चैतन्य पर रहना। ननु अन्य श्रुति स्मृति और महतत्व कार्य मनादिना कारण वैकारिकादि भेदेन त्रिविधम अहंकारादि पदवाच्यम विषय न तो अमर्थ तथा तो स्मृति अन्य श्रुति स्मृति हो अहंकार से अहंकार कर्तव्य तो ये हो गया श्रुति महाभूता ने अहंकार गीता स्मृति है दोनों में महत्त्व कार्य मनादिना महत्त्व कार्य मनादिना महत्त्व महत्त्व बुद्धि बुद्धि का कार्य है तन्मात्रा अहंकार अहंकार का तन्मात्रा महत्त्व कार्य अहंकार है। महत्त्व का कार्य हो गया अहंकार मनादि का कारण है अहंकार से तन्मात्र मन की उत्पत्ति होती है। वैकारिक अभेदना वैकारिक सात्विक राजस तामस से भेद करके त्रिविधम अहंकारादि पदवाच्यम विषय सात्विक अहंकार राजस अहंकार कर तीन प्रकार का जो बुद्धि का कार्य और मनादि का कारण है न तो अहमर्थ ये तो अहंकार शब्द से तीन प्रकार सात्विक राजस तामस लिया जिसे तन्मात्रा मन की उत्पत्ति होगी अहम अर्थ नहीं है। तथा च स्मृति महत्त्वाद् विकुर्वाणाद् भगवत वीर्यचोदितात् क्रिया शक्तिर अहंकार त्रिविध समपद्यत महत्त्वाद् बुद्धि से विकुर्वाणाद् जिसमें विकार होने वाले महत्त्व से भगवत वीर्यचोदितात् भगवान के शक्ति से भगवान के द्वारा प्रेरित होने से क्रियाशक्ति अहंकार अहंकार क्रियाशक्ति की उत्पत्ति हुई त्रिविध शक्ति के राजस्थान से करके तीन प्रकार भगवान की इच्छा से प्रेरित होकर के सात्विक अहंकार से इंद्रिय आदि उत्पन्न होते एकादश इंद्रिय तामस अहंकार से भूत भौतिक आदि राजस अहंकार से दोनों प्रकार कार्य ऐसे उत्पत्ति होती है इत्यादि अविरुद्ध अर्थ आदाय उपपत्ते ये पूर्व पीछे कहता है सिद्धांत ही कहेगा आगे आएगा पूर्व पीछे नन्न से पूर्व पीछे शुरुआत नन्न अन्य श्रुति स्मृति महत्व कारण मनाधि नाम यह से पूर्व पीछे ला विरुद्धार्थ तो कल्पनाएं बुद्धि अभ्यक्त में बचे चेत्र क्षेत्र प्रयुक्त बुद्धि शब्द ने संविदो तो संविदो भी क्षेत्र का प्रति विरुद्ध अर्थ कल्पना करेंगे बुद्धि अभ्यक्त ने अभ्यक्त में बचे कहा बुद्धि और अभ्यक्त ये सब क्षेत्र के अंदर आ गया महाभूता ने अहंकार बुद्धि अभ्यक्त में होते त्रयोदश अध्याय में गीता में आया क्षेत्र ही इदम शरीर कौन थे क्षेत्र में क्या विदय थे क्षेत्र में कौन कौन आया कह रही महाभूता ने अहंकार बुद्धि अभ्यक्त में होता इसमें क्षेत्र प्रयुक्त बुद्धि शब्द है ना क्षेत्र के लिए बुद्धि शब्द कहा गया उसी बुद्धि शब्द से यदि संविद ज्ञान कहेंगे संविद भी क्षेत्र का प्रति ज्ञान भी क्षेत्र हो जाएगा न तो बुद्धि शब्द से नाना अर्थत्व ये पूर्व पीछे विरुद्ध सिद्धांत शंका पूर्व पीछे निराकरण करेगा आगे सिद्धांत फिर कहेगा बुद्धि शब्द नाना अर्थक सिद्धांत कहेगा न तो अहंकार से आत्मातिरिक्त अर्थत्व तत्व बुद्धि शब्द से नाना अर्थ कहीं बुद्धि कहीं ज्ञान ले सकते हैं किंतु अहंकार आत्मातिरिक्त अर्थक नहीं है इतना वाचन दम्बाहंकार संयुक्ता इत्यादि देहे अहम बुद्ध गर्भे च प्रयोग है ना देह में गर्भ में कर क्या गर्व अभिमान अहंकार कोतने वाया अहमर्थवाचित तो नियम अभाव अहम अहंकारवाचक ऐसा कोई नियम नहीं है अहंकार शब्द तथा च आत्मवाची अहम शब्द असम शब्द सिद्ध आत्मवाचक अहम शब्द आत्मशब्द है और अहंकार शब्द अनात्मवाची अहंकार शब्द अनात्म करने वाला तत्पर्याय तो अहम शब्द मानता अभियान की उसके पर्याय अहम शब्द मका अहम शब्द अहंकार अनात्मावासी जो अहम शब्द है मानता अभ्यय इसी चेतन इसी चेतन हो गया सिद्धांत रहेगा। नान्त दान्त तो भेद है अर्थभेद कर्तन अयुतम। एक अहम शब्द महाकारांत है अहंकार वाचक, एक अस्मत् शब्द दान्त अर्थभेद कल्पना ठीक नहीं। सर्वेशा एक तेषाम अहमिति प्रत्ययमान अहंकार विशेषण है, अहमिति प्रत्ययमान होता अहंकार विशेषण है। पर्यायतया प्रयोग दर्शनात् प्रयात लौकिक भौतिक सर्वत्र प्रयास प्रयोग होता है, इसलिए अहंकार है। अहंकार अतिरिक्त आत्मा ने प्रयोग से लक्षण है, अहंकार के भिन्न आत्मा में कई प्रयोग होता है। अहम ब्रह्म ये लक्षण प्रयोग होता है, न कि अहम शब्द का वाक्य अर्थ। मानस दान्त न अनिर्धारित अहम शब्द से अहंकार प्रयोग दर्शन से नियामक, अहम शब्द जो प्रयोग होता है अहंकार के प्रयोग होता है, वो मानस है दान्त अस्म शब्द का रूप है अथवा मानस ऐसे कोई निर्धारण के बिना प्रयोग होता है, यही नियामक है। शुद्ध आत्मशब्द के में आत्मा में लक्षण होती है। अनिरुद्ध लोकेशु महान आत्मा परात्पर यो सो व्यक्तत्म आत्मा निर्मे से पितामह सोहंकारी से प्रत सर्वतेजमेहित ये जो कहा क्षेत्र लक्षण है अहंकार शब्द आत्मनिधि, ये अहंकार शब्द लक्षण से आत्मा में अहंकार आत्मवाचक नहीं। तुम्हारे मत में जो अहंकार शब्द आत्मवाचक नहीं कहते हो अहंकार वाचक है, वो भी लाक्षणिक मानना पड़ेगा। इस प्रकार अहम शब्द भी अहंकार वाचक है, मान तो हो दान तो हो आत्मा में लक्षण से प्रयोग होता है। यत्तु अहमर्थे आत्मा अनात्म धर्म दर्शनम असिद्धम, अहंकार अहमर्थ में आत्मा अनात्म दोनों का धर्म तो दर्शन नहीं होता है असिद्धम, क्योंकि अहम कर्ता ऐसे प्रतीत होती है, कर्तृत्वादि आत्मधर्म तो आदि की पूर्व विषय कहता है कर्तृत्वादि आत्मधर्म है इति तत्र कर्तृत्वादि अनात्म धर्म तथा तथा वच्यामि। सिद्धांत कहता है कर्तृत्व आदि अनात्मा का धर्म आगे कहेंगे, आत्मधर्म नहीं है, इसलिए अहम अर्थ में आत्मा अनात्म उभयंश है, चीद अतिथि सम्मिलित है अहंकार। ननु अनात्म धर्म से भी कर्तृत्वादेश तद आश्रय से अभाने भी कर्तृत्वादिकम आत्मनिभासता गौरवम इत्यत्र शरीरगत गौरवतमी वही थी। कर्तृत्व तो अनात्मा का अंतकरण का धर्म हो जाए कोई बात नहीं, तद आश्रय से अंतकरण के भान अहंकार का भान नहीं होने पर भी कर्तृत्वादिकम आत्मनिभासता आत्मा में कर्तृत्व भान हो जाएगा, हम कर्ता अहम करता आत्मा में कर्तृत्व का भान हो जाएगा, कर्तृत्व का आश्रय अहंकार का भान नहीं होकर के जिस प्रकार गौरव हम इससे भान होता है सर्वगत गौरव तो आत्मा में भान होगा गौरव हम इसी प्रकार अहम करता भान हो जाएगा, अनात्म धर्म कर्तृत्व आत्मा में भान हो जाए इसी चेतन दृष्टांता संप्रतिपते दृष्टांत जो दिया गौरव हम जो होता है अहम शब्द से देह का भान नहीं होगा तो गौरव हम ज्ञान कैसे होगा। पूर्व पिछले ने कहा गौरव हम जैसे होता है गौरव तो का आश्रय देह के भान नहीं हो करके मैं गौरव से भान हो जाता है। सिद्धांत कहता है ऐसा दृष्टांत जो ठीक नहीं, देह भान के बिना गौरव हमेशा नहीं होता है। तत्रादि देहत्व न अभान यदि गौरवतम मनुष्यत्वादिना तत्ति थे गौरव हम जब ज्ञान होता है देह का तो भान होता है, देह का देहत्व न भान नहीं होने पर भी मनुष्यत्वन भान होता है गौरवत्वन भान होता है। अहम गौरव जो करते गौरवत्वन भान होता है कि कौन किसका देह का ही होता है सर्वे का ही होता है मनुष्यत्वन भान होता है। देह के गौरवत्व का आश्रय देह के भान के बिना आत्मा में अहम गौरव प्रारूप होता है ऐसा नहीं, देह का भान होता है गौरवत्व आश्रय देह का भान होता है। इस प्रकार कर्तृत्व का आश्रय अहंकार का भान होगा अहम कर्ता भान होता है, तो कर्तृत्व अहम जो कर्ता कहते अहंकार में अनात्मा आत्मा का भान होता है। अनुमानम च सिद्धांत देता है अहमर्थ अनात्मा अहम प्रत्यय विषयत्वाद शरीर वत अहम प्रत्यय विषयत्वाद अहमर्थ अनात्मा शरीर जिस प्रकार विशिष्ट बुद्धि होती अहम ऐसे अहम प्रत्यय विषयत्व विशिष्ट नहीं विशिष्ट विषय की जो बुद्धि है शुद्ध विशिष्ट का होगा शुद्ध को भी विशिष्ट कर नियम है विशिष्ट विषय को बुद्धि हो तो शुद्ध को विषय करेगी, इसलिए अहम कह करके विशिष्ट का ज्ञान होता है तो अनात्म अहमर्थ दोनों को लेकर के होता है, किसी अवश्य न होकर के प्रयोग होता है। अहम अहम प्रत्यय विषयत्व शरीर में भी है, शरीर विषय आत्मा में भी है, शरीर में भी है। तो वहाँ आत्मा में प्रयोग करने के लिए शुद्ध में प्रयोग नहीं होता है, शुद्ध में प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो विशिष्ट को विषय करता है शुद्ध में तो विषय तो है लक्षण के शुद्ध रह सकते, और नहीं तो शरीर में जो अहम बुद्धि होती है वह अनात्मा है। इसी प्रकार अहमर्थ जो अहंकार है वो भी अहम प्रत्यय का विषय होने से अनात्मा है, न तो अहम अर्थांतर्गत अधिष्ठानभूत चीजों की तत्प्रत्यय विषयता तत्र व्यविचार पूर्व विषय रहता है। अहम ऐसे जो शब्द प्रयोग करते हैं, अहम अर्थ के अंतर्गत अधिष्ठान चैतन्य भी है, जीव का स्वरूप में अधिष्ठान चैतन्य सूक्ष्म शरीर चिदाभास सबको लेकर के, तो अहम अर्थ का अंतर्गत हो गया अधिष्ठान चैतन्य। अधिष्ठान चैतन्य में अहम प्रत्यय विषय तो आया, अहम कर्म से अधिष्ठान चैतन्य में अहम प्रत्यय विषय तो आया, अहम कर्म से अधिष्ठान चैतन्य चिदाभास तो मिला करके, तो अधिष्ठान चैतन्य में अहम प्रत्यय विषय तो आया, हेतु आया, कि अनात्मत्व नहीं अंत क्या साध्य नहीं रहा तो रहा तो कोई दोष है व्यविचार है, तत्र व्यविचार अधिष्ठानुभूत चैतन्य में अहम प्रत्यय विषय तो हेतु रहा, तत्प्रत्य विषय था तत्र व्यविचार, क्योंकि उसमें अनात्म तो हेतु नहीं है, ये साध्य नहीं। सिद्धांत उत्तर देता है, ये न रूपेण अहम प्रत्यय विषय था तेन रूपेण तस्यापि अनात्मत्वात्, अहम प्रत्यय विषयत्व है अधिष्ठान चैतन्य में, शुद्धत्व अधिष्ठान चित्ते न अहम प्रत्यय विषय है, विशिष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से अहम प्रत्यय विषय तो शुद्ध में आ गया, तो विशिष्ट रूप से तो अनात्मत्व है, विशिष्ट शुद्ध चैतन्य नहीं, तेन रूपेण तस्यात्मत्व स्वरूपेण अहम प्रत्यय विषय तो अभाव, शुद्ध चैतन्य में अहम प्रत्यय विषय तो स्वरूपत है नहीं, उनसे व्यविचार नहीं, अहम प्रत्यय विषय तो नहीं और अनात्मत्व भी नहीं, व्यविचार नहीं। अहम अर्थ आत्मा अन्य अहम शब्दादि विधेयत्वात् अहंकार शब्दादि विधेयवत्, ये क्या अहम अर्थ को क्या साध्य है आत्मा अन्य, तो हेतु क्या है अहम शब्दादि विधेयत्वात् अहम सद्वाच्यता, अहम सद्वाच्य किसे मानस शब्द अहम सद्वाच्यत्वात्, पूर्व पक्ष मानस अहम सद्वाच्य को अनाथा मानता है अहंकार में, अस्म शब्द को आत्मा के लिए कहता है। अहंकार शब्दादि विधेयवत् अहंकार शब्द का वाच्य जिस प्रकार आत्मा से भिन्न है, अहंकार पदवाच्य अनात्मा है, इसलिए अहम शब्द भी आत्मा से अन्य होगा, अहम शब्द वाच्य है। यहाँ मानत अहम शब्द जो अर्थ है अहम मानत अहम शब्द का अर्थ, इसमें आत्मा अन्य सिद्ध करते हैं। अहंकार शब्द जिस प्रकार शब्द अभी आत्मा से अन्य होता है, तो अहम शब्द अभिधेयत्व अहंकार शब्द वाच्य में रहा आत्मान्य तो रहा, अहम अर्थ में भी अहम शब्दा विधेयत्व रहने से आत्मान्य तो होगा, न तो अक्सर अतिथि पर्यायता है दर्शित, अतिथि क्या है अहम अर्थ में अहम शब्दा विधेयत्व नहीं है, ये अतिथि पद का सिद्धि होगी, सिद्धांत का अतिथि नहीं, अहम शब्द अहम दोनों एक है, अस्म शब्द मान तो हो दान तो हो अहम शब्द अविधेयत्व है, न तो त्वया आत्मनो गौरवमित अनात्मा आरोप अधिष्ठानत्व, गौरवम इत अनात्मा आरोप अधिष्ठानत्व, अनात्मा का आरोप होता है, गौरव का आरोप होता है, अनात्मा आरोप का अधिष्ठानात्मा मानते हैं। मान भुवम भूयासम इत्यादि न परम प्रेमास्पदत्व, मान भुवम भूयासम इति प्रेमात्मनि इच्छते, तो परम प्रेमास्पद तो अमर्थ्य मानते हो आत्मा ने, अहम अर्थ से स्वसत्तायाम प्रकाश अभ्यचारण, और अब जब तक है तब तक प्रकाश होता है अमर्थ, आत्मा ने स्वप्रकाश होता, आत्मा को स्वप्रकाश कहा आपने सिद्धांत ने कहा, क्योंकि जब अहम अर्थ है तब तक स्वसत्तायाम प्रकाश के अभ्यचार, प्रकाश के बिना नहीं, प्रकाश अवश्य अवश्य प्रकाश होने से हमर्थ आत्मा सब प्रकाश का, तो हमर्थ आत्मा ही है। मान भुवम भूयासम इत्यात्मनि प्रेमा परम प्रेमास्पद का, और गौरव हम इतने अनात्मा आरोप का अधिष्ठान से आत्मा का भान मानते हो, तत्सर्व अहमर्थ से अनात्म से नुतम उधर तो अहम मान भूगम भूयासमे परम प्रेमास्पद कहते हो, अहम शब्दार्थ प्रकाश अभिचार से स्वयं प्रकाश कहते हो तो अहमर्थ चैतन्य हुआ। और अहमर्थ को यदि यहाँ अनात्म सिद्ध कर तो अनुमान करके अहंकार मानोगे नुतम तो फिर अहमर्थ आत्मा कैसे होगा, गौरव में अहमर्थ चैतन्य लेते हैं अधिष्ठान मान भूगम भू आत्मा आत्मा में अहम शब्द लेते हैं और हम शब्द स्वस्वता में प्रकाश अवश्य वाली होने दे आत्मा स्वप्रकाश के लिए कहते हो और अनात्म को हित विरुद्ध होता है इतने नवाचन सिद्धांत कहता है। इदम इव अतिष्ठान अवच्छेद करते हैं अधिष्ठान तुलते अहम शब्द चैतन्य को अधिष्ठान कहा गौरवहम गौरवहम जो अहम शब्द को अधिष्ठान कहा गया है कहते इदम रजतम इदम रजत ज्ञान होता है अध्यस्त कौन है अधिष्ठान क्या है हाँ इदम वचन चैतन्य इदम शब्द ने इदम वचन चैतन्य अधिष्ठान इदम वचन चैतन्य जो अधिष्ठान होगा अधिष्ठान का आवश्यकता कौन होगा इदम आवश्यकता तो कहाँ है इदम अधिष्ठान आवश्यक न इदम में जिस प्रकार अधिष्ठान आवश्यकता है इस प्रकार आत्मा में अहम शब्द में अधिष्ठान आवश्यक है अधिष्ठान तो अधिष्ठान का अवच्छेद कौन सा इदम को अधिष्ठान कह देते हैं रजत अध्यस्त इदम अधिष्ठान वस्तु तो अधिष्ठान तो चैतन्य है तो इदम उसका अवच्छेद कौन सा अधिष्ठान कह दिया। इसी प्रकार गौरवहम जो अधिष्ठान कहा है वो अधिष्ठान चैतन्य है अहंकार अवच्छेद चैतन्य अधिष्ठान है और उसका अवच्छेद अहंकार होने से उसमें हम शब्द कर दिया अधिष्ठान कह दिया अहम गौरव। अब परम प्रेमास्पद अहम अर्थे आत्मे के आरोपात जो अहम मान भुवम भूयासम अहम अर्थ में परम प्रेमास्पद कैसे हुआ आत्मे के साथ अहंकार का ऐक्य आरोप होकर के ऐक्य अभ्यास होने से अहम में परम प्रेमास्पद कहा। यहाँ शुद्ध चैतन्य ग्रहण नहीं होता है आत्मा अहम शब्द का तो अहंकार है और आत्मा के साथ उसका ऐक्य अध्यास होने से मान भूगम भूयासम आत्मानु गौरव हम इसी जो दे दिया गौरव हम कह करके अनात्मा का अधिष्ठान का आत्मा को वस्तुतः अधिष्ठान जो अहम शब्द अहंकार है अधिष्ठान का आवश्यक है आवश्यक कौन से उसको हमको अधिष्ठान कह दिया। अब मान भूगम भूयास ने प्रेमास्पद कहा अहम को किसलिए अहंकार के साथ आत्मा का ऐक्याध्यक्ष होता है न तो एवं अनुन्या से ऐक्य आरोप होने पर अहंकार होगा और अहंकार आत्मा से भिन्न होने से ऐक्य आरोप अनुन्या से होगा इति न सिद्धांत कहता है। दोनों का भेद सिद्ध हो जाता है सुसुप्ति काल में आत्मा का भान होता है अहंकार का भान नहीं होता है इससे ही अहंकार आत्मा का भेद सिद्ध हो जाता है भेद सिद्ध होने से ही आरोप होगा और आरोप के कारण भेद सिद्ध नहीं सुसुप्ति काल में प्रकाश है प्रकाश अध्याय वैधर्म में भेद साधना सुसुप्ति काल में प्रकाश होता है आत्मा का और अप्रकाश होता है अहंकार का लय हो जाता है दोनों वैधर्म से भेद साधन पहले हो गया इसलिए अनुन्यास दोष नहीं है न तो अहमर्थ प्रेम अन्य से प्रेम अनुभव अहमर्थ में तो प्रेम है उसका अन्य कोई प्रेम का तो अनुभव नहीं होता है आत्मा में कोई अलग प्रेम कहीं अहमर्थ में प्रेम है परामर्श सिद्ध सुश्रुति कारण तादृश प्रेमानुभव से सत्वाद सिद्धांत कहता है अहमर्थ के अपेक्षा अन्य प्रेम का अनुभव होता है न किंचित सुखम अहमस्वासम न किंचित अभिदिशम ये परामर्श स्मरण होता है उसे सिद्ध क्या होता है सुश्रुति कारण तादृश प्रेम सुश्रुति कारण जो हम सुखम हम अस्वासम ऐसे प्रेम के लिए सुश्रुति के लिए प्रवृत्ति होती है तो जो प्रेम है सुश्रुति काल में अहंकार है आत्मा है अहंकार इसलिए अहंकार भिन्न आत्मा में प्रेम अनुभव सिद्ध है अनुभव होता है पूर्व विजय का अहंकार में अहमर्थ में तो प्रेम है अन्य प्रेम का अनुभव नहीं होता है तो उसको उत्तर दिया अहमर्थ से भिन्न आत्मा में प्रेम सुश्रुति काल में परामर्श से सिद्ध होता है न तो अहित हित बुद्धिया प्रेमोत्पत्ति दर्शन है अनिष्ट वस्तु में कभी प्रेम हो जाता है, हित बुद्धि हो जाती है, यह अनिष्ट है इष्ट मान करके अहित है, हित मान करके प्रेम हो जाता है किस वस्तु अपने हानि करके, किंतु हित मान करके वस्तु हो व्यक्ति हो अहित में हित बुद्धि होकर के प्रेम होता है, प्रेम उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार प्रेम उत्पत्ति हो सकती है किंतु अप्रेमास्पद प्रेमास्पद आरोप, जो प्रेम का विषय है उसमें प्रेम का आरोप तो नहीं लिखा गया कहीं। अहित में हित बुद्धि होती, हितत्व का आरोप हुआ, सृष्टि में रजत आरोप हुआ, अहित व्यक्ति में ये मेरा हित है, अहित वस्तु हित बुद्धि से प्रेम हो जाएगी तो संभव है। तो इसी प्रकार प्रेम उत्पत्ति हो सकती है इष्ट मान करके, और जो प्रेमास्पद नहीं है अहंकार उसमें प्रेमास्पद का आरोप कैसे होगा, न दिष्टि न वाक्यम। अहमर्थे आत्मिक आरोप निबंधनम प्रेमास्पदत्म, अहमर्थ में जो प्रेमास्पद अहमर्थ प्रेमास्पद हुआ ये आरोप के कारण हुआ नहीं, अहमर्थ आत्मा का ऐक्य आरोप हुआ, अप्रेमास्पद अहंकार में प्रेमास्पद तो कारक नहीं हुआ, अपितु आत्म प्रेमास्पद आत्मा के साथ अहंकार का ऐक्य आरोप हुआ। ऐक्य आरोप होने के कारण प्रेमास्पद आत्मा में जो प्रेमास्पद है वो धर्म अहमर्थ में आरोपित तो होता है, धार्मिक एकत्व अध्यास होने से आत्मा और अहंकार दोनों के एकत्व आरोप होने पर आत्मनिष्ठ प्रेमास्पदत्व अहंकार में दिखता है, न तो स्वाभाविक में अहमर्थ में स्वाभाविक प्रेमास्पदत्व नहीं कहते, न तो प्रेमास्पदत्व आरोपम अहंकार में प्रेमास्पदत्व का आरोप होता है का नहीं, दोनों का ऐक्य अध्यास होने से अहंकार में प्रेमास्पदत्व प्रयोग होता है। अहमर्थ आत्मनोर भेदेति अहमर्थ से प्रकाश अभ्यचारी, अहमर्थ और आत्मा भिन्न है फिर भी अहमर्थ से प्रकाश अभ्यचारी, अहमर्थ प्रकाश अभ्यचारी सब प्रकाश आत्म संबंध बिना न हटते, अहमर्थ प्रकाश कैसे होगा, सब प्रकाश आत्म के साथ संबंध होने पर ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। इति सोपि तत्र प्रमाणम, जो अहमर्थ का प्रकाश अभ्यविचार होता है ये भी प्रमाण है कि दोनों का ऐसे अध्यास होने में अहंकार के साथ आत्मा का ऐसे आरोप होता है उसमें प्रमाण है, तभी तो सब स्वप्रकाश आत्मा के साथ अहंकार का तादात्म्य अध्यास नहीं होगा, तो अहमर्थ प्रकाश अभ्यविचार कैसे होगा, इसे दोनों का तादात्म्य अध्यास होता है, दोनों भिन्न है ये प्रमाण है। न अयुक्त लेते भी इसमें कुछ अयुक्त नहीं है। न तो समारूप्य से रूपेण विषय रूपवान भवे, विषयत्व रूपेण समारूप्य न रूपवान, ये वाचस्पति मिश्र ने कहा। समारूप्य से रूपेण धर्मेण विषय का तो अधिष्ठान रूपवान भवे धर्मवान भवे, आरोप्य के धर्म से अधिष्ठान धर्मवान होता है, आरोप्य सर्प उसका जो धर्म है भीषणत्व आदि अयम इदम भीषणम विष अधिष्ठान धर्मवान होता है। विशेषत्व रूपेण समारोप्य न रूपवान, विषय का जो रूप है विषय रूप से आरोपित रूपवान नहीं होता है, अधिष्ठान के रूप से अध्यस्त रूपवान नहीं, अभी तो अध्यस्त के धर्म से अधिष्ठान धर्मवान होता है, ऐसे वाचस्पति मिश्र ने कहा। पंत क्या हुआ, अंतकरणगत अप्रेमास्पदत्व एवं आत्मनि प्रतीत्यापाद, अंतकरण आत्मा में अध्यस्त है, अधिष्ठान क्या है और अध्यस्त क्या हो गया अंतकरण, तो समारोह के अंतकरण अंतकरण से रूपेण धर्मेण अंतकरण में प्रेमास्पदत्व है, अंतकरण में अंतकरण प्रेमास्पद है आत्मा है, अंतकरण में क्या है अप्रेम अप्रेम अप्रेमास्पदत्व क्या है अप्रेमा परमानेंट ते अप्रेमास्पदत्व अंतकरण में है, आरोप्य का जो धर्म वो अधिष्ठान में दिखेगा। अंतकरणगत अप्रेमास्पदत्व से आत्मनि प्रतीत होनी चाहिए, अधिष्ठान में प्रतीत होनी चाहिए, इतने न वाक्य में सिद्धांति कहता है। पूर्वी क्या कहता है वाचस्पति मिश्र कथन के अंतर अध्यस्त का रूप अधिष्ठान में लिखेगा, अधिष्ठान का रूप अध्यस्त में नहीं। अधिष्ठान आत्मा में प्रेमास्पद तो अंतकोण अहंकार में दिखता है सिद्धांत ने कहा। पूर्वी का ऐसा नहीं, अध्यस्त के धर्म से अधिष्ठान धर्मवान होता है विषय अधिष्ठान, इसके ऊपर सिद्धांत विकल्प करता है। किम अधिष्ठानगत धर्म से आरोप्य अभानम आपाद्यते, आरोप्यगत धर्म से अधिष्ठान भानम बा। प्रथम विकल्प क्या हुआ, अधिष्ठानगत जो धर्म है उसका आरोप्य में अभानम, आरोप्य में दिखना नहीं चाहिए अधिष्ठान का धर्म। दूसरा हो गया आरोप्यगत धर्म का अधिष्ठान भानम। प्रथम जो है नाद्यत, अधिष्ठानगत धर्म आरोप्य में नहीं दिखेगा ऐसे ही नहीं, अधिष्ठानगत धर्म अध्यस्त में दिखता है। अधिष्ठान में इदंत्व, अधिष्ठान में अस्तित्व सत्व आरोप्य में दिखता है नहीं। यद धर्म बताया ज्ञायमाने अधिष्ठाने आरोप्य निवृत्ति, जिस धर्म विशिष्ट न अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्थ की निवृत्ति होती, उसी धर्म का अध्यस्त में भान नहीं होता है। इदम रजतम इदम सुक्तित्व है, इदम रजतम में इदम सुक्तित्व है नहीं, इदम सुक्तित्व है। सुक्तित्व ने यदि ज्ञान हो गया तो रजत भ्रम रहेगा, रजत भ्रम की निवृत्ति होती। यद धर्म बत्तया ज्ञायमान अधिष्ठान, सुक्तित्व ने जो अधिष्ठान ज्ञायमान हो गया तो आरोप्य रजत रहेगा, आरोप्य निवृत्ति होती। तत्व आरोप्य अभान नहीं बना, उसका आरोप्य अध्यक्ष में भान नहीं होगा। इदम तेन रजत का ज्ञान हुआ, इदम तेन सुक्ति का ज्ञान हुआ, अधिष्ठान का ज्ञान होता ना नहीं, तो इदम तेन ज्ञान से रजत रहे का रजत आरोप होगा या निवृत्ति हो जाएगी, आरोप होता है। इदम तेन ज्ञान होने पर आरोप्य की निवृत्ति नहीं होती, तो अध्यस्त में इदंत का भान होता है। इदम यद धर्म बताया ज्ञायमान अधिष्ठान, सुक्तित्व न रजतेन यदि अधिष्ठान ज्ञान हो गया आरोप्य सर्प की निवृत्ति होती है। तत्व आरोप्य भानन, रजत्व का सर्प के साथ भान नहीं होता है, ये नियम है अभान। अन्यतः जो अधिष्ठान इदंत आदि का उसका तो भान होता है। प्रकृति तदभाव, प्रकृति में क्या है, आत्मा में अंतकोण अध्यस्त है, आत्मा में जो परम में प्रेमास्पदत्व है उसका भान अंतकण में होता है। प्रेमास्पदत्व में आत्मा का भान हो जाएगा तो अंतकण की निवृत्ति हो जाएगी नहीं होगी। अहम करके मैं आत्मा शुद्ध चेतन हूँ ये ज्ञान से अंतकण की निवृत्ति होती है, इसलिए उसमें तद अभाव कहते अधिष्ठान में परम प्रेमास्पदत्व अंतकण में दिखता है अहंकार न द्वितीय। द्वितीय कहेंगे आरोप्यगत धर्म का अधिष्ठान में भान, अधिष्ठानगत धर्म प्रतीति अविरोधी न, अधिष्ठान का धर्म की जो प्रतीति उससे जो अविरोधी धर्म है आरोप्यगत से अधिष्ठान भान है। अधिष्ठान धर्म प्रतीति के अविरोधी जो आरोप्य धर्म उसका तो अधिष्ठान भान हो जाएगा। रज्जु आदि आरोप सर्पादिगत विषमत्व आदि, रज्जु आदि में आरोप हो गया सर्प, सर्पगत भीषणत्व का आरोप होता है अधिष्ठान में। प्रकृति अविरोधात्, प्रकृति में क्या है, अधिष्ठानगत धर्म प्रतीति का अविरोधी अविरोधी धर्म आरोप्यगत का अधिष्ठान में भान, तो अधिष्ठान में आरोप्यगत का भान धर्म आरोप्य है अंतकणादि उसी का धर्म का भान अधिष्ठान में। कोई आपत्ति नहीं किसका, अधिष्ठानगत धर्म प्रतीति का अविरोधी, अधिष्ठानगत धर्म हो गया प्रेम परम प्रेमास्पदत्व, उसका अविरोधी अहम अहंता। अधिष्ठानगत धर्म प्रतीत हो गया परम प्रेमास्पदत्व, परमस्पदास्पदत्व प्रतीति का विरुद्ध हो गया अप्रमास्पदत्व, अहम उसका विरुद्ध है क्या, नहीं होने से आरोप्यगत अहंकार का अधिष्ठान में भान होने पर कोई आपत्ति नहीं, प्रकृति विरुद्ध नहीं। विरुद्ध तो होगा यदि अधिष्ठानगत धर्म प्रतीति का विरुद्ध हो, अधिष्ठानगत धर्म या प्रेम परम प्रेमास्पदत्व उसके विरोधी होता है तो आरोप्य का भान नहीं होगा। और आरोप्य में जो अहंकार का तो अहम शब्द है अभिधेय, तो उसके साथ इसका कोई विरोध नहीं होते भान हो जाएगा। आत्मिक अध्यास काल वो प्रेमास्पद तो संभव ही न। प्रेमास्पद तो भान होता है अहम अहंकार में, प्रेमास्पद तो जो भान होता है कब होता है? आत्मिक के साथ अहंकार का अज्ञ अध्यास काले आत्मा में परम प्रेमास्पद तो है। मान भुवम भूया समिति आत्मनि जो अहंकार में प्रेमास्पद तो भान होता है, अधिष्ठान आत्मा के साथ अहंकार का एक अध्यास काल में ही होता है। प्रेमास्पद तो समय आरोप्य भी अप्रेमास्पद तो प्रतीत है। आरोप्य अंतकरण में भी जब अध्यास आत्मा के साथ एक हो जाता है, अहंकार में अंतकरण में प्रेमास्पद तो प्रतीत होती, तो अंतकरण में भी अप्रेमास्पदत्व की प्रतीत नहीं होती होती है। आत्मा के साथ अंतकरण का एकाध्यास जो हो गया, परम प्रेमास्पद आत्मा के साथ अहंकार का एकाध्यास होने से अहंकार में प्रेमास्पदत्व का भान होता है। अहंकार प्रेमास्पद नहीं है, अधिष्ठान आत्मा प्रेमास्पद अधिष्ठान आत्मा के साथ ऐक्याध्यास होने पर अहम प्रेमास्पद से भान होता है। तो अंतकरण का जो अप्रेमास्पद तो धर्म है उसकी भी प्रतीति अंतकरण में नहीं होती, क्योंकि आत्मा के साथ ऐक्याध्यास होकर के परम प्रेमास्पद का भान होता है। कुत विषय तत्प्रतीति जो अंतकरण का अप्रेमास्पदत्व का भान होता ही नहीं, उसका अधिष्ठानी कैसे प्रतीत होगा आत्मा में? पूर्व पिछले ने क्या कहा? अंतकरण में जो अप्रेमास्पदत्व है उसका भान आत्मा में अधिष्ठानी में हो, अंतकरण में भी भान नहीं होता है, अधिष्ठानी कैसे होगा? अंतकरण क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंतकरण आत्मा का एक अध्यास होकर के आत्मनिष्ठस्य प्रेमास्पदत्वस्य भान होता है अंतकरण में। अंतकरण जिसमें प्रेमास्पदत्व का भान होगा, अप्रेमास्पदत्व का भान होगा, तो अंतकरण का अप्रेमास्पदत्व का जो भान नहीं होता है विषय में उसकी प्रतीति कैसे होगी? यथा इदम इति रजत अध्यास काल एव रजते अनिदंता अप्रतीति। इदम रजतम इसे भान होता ना नहीं? इदम रजत जो होता है, रजत में इदंता का अभ्यास है, तो रजत अभी इदम नहीं है, इदम तो यम सुक्ति रजत अध्यक्ष है। रजत में ईदंता वास्तव है क्या? अनिदंता है, रजत सामने में हतस्थ है, अनिदंता है। तो रजत की अनिदंता की प्रतीति अधिष्ठान में होती है, होती है अनिदंता की प्रति अधिष्ठान में। ब्रह्मस्थल में इदम रजतम ऐसी प्रतीति होती या रजत की अनिदंता अधिष्ठान में दिखती है? अनिदंता की प्रतीति अधिष्ठान में दिखती है क्यों नहीं? अधिष्ठान में जो इदंता वो रजत में दिखती है। आरोप्य रजत और अधिष्ठान इदम का ऐक्य अध्यास होने के कारण अधिष्ठानगत इदंता रजत में दिखती है, तो रजत में इदंता दिखने से रजत में जो अनिदंता है उसकी प्रतीत होती है नहीं। जो रजत में अनिदंता की प्रतीत नहीं होती, वो अनिदंता की प्रतीत अधिष्ठान में हो होगा। ये कहते हैं जैसे इदम इत रजत अध्यास काल में ही रजत में अनिजंतत्व की अप्रति, जब रजत में अनिजंत की प्रतीत नहीं होती तो अधिष्ठान में कैसे होगा? इसी प्रकार आत्मा के साथ अंतगण का ऐक्याध्यास होने पर ही परम प्रेमास्पदत्व का भान होता है। तो परम प्रेमास्पद तो अधिष्ठानगत धर्म अंतगण में आरोपित हुआ, अंतगण में है, तो अंतकरण में परम प्रेमास्पदत्व भान होने के कारण अंतकरण में जो अप्रेमास्पदत्व है उसका भी भान नहीं होता है। अंतकरण में अप्रेमास्पदत्व का भान जब नहीं हुआ, उसका भान अधिष्ठान आत्मा में कैसे होगा? यत् कैश्चित परिह्यते, कोई कहते हैं सुखानुभव रूप से आत्मन अहम अर्थात भेदन एवं सुखम अनुभवामि तु प्रतीति। सुखानुभव रूप से आत्मन, कोई कहते हैं आत्मा सुख के अनुभव रूप है, सुख विषय सुख रूप अनुभव रूप आत्मा अहम अर्थात भेदने, अहम अर्थात अहंकार से भिन्न है। सुखम अनुभवामि इत्यादौ प्रतीति, सुखम अनुभवामि इत्यादि प्रतीत होती भेद से अर्थ से भिन्न, सुखम सुख का अनुभव आत्मा से भिन्न है। सुखम अनुभवामि कहेंगे तो अनुभव अलग है और अनुभव का आश्रय आत्मा भिन्न है। इति जो कहते तन्न वैषयिक सुखानुभव से आत्मा अन्यत्वात्, वैषयिक सुख का अनुभव आत्मरूप है वैसेक सुख अनुभव आत्मा अन्य तो आत्मा ही सुखत है, किंतु सुखम अनुभव में जो विशेष संबंध से जन्य सुख होता है अंतकरण वृत्ति सुखाकार वृत्ति वृत्ति अवचन चैतन्य को ही यहाँ सुख पद का मुख्यतः मुख्य सुख नहीं है, इसे आत्मा रूप नहीं वृत्ति अवचन चैतन्य के सुख रूप का। ओम।